Mihail Bulgakov, Çelik Boğaz, seslendiren Akın Altan. Ve işte yalnızım. Çevremde Kasım'ın dönerek yağan karlı karanlığı, evi sarmış, bacalarda rüzgar ıslık çalıyor. Hayatımın 24 yılını çok büyük bir kentte geçirmiştim. Ve fırtınaların yalnızca romanlarda ıslık çaldığını düşünürdüm. Gerçekten de öyle estikleri anlaşılıyordu. Geceler burada bitmek bilmiyor. Abajuru mavi lamba pencerenin siyah camında yansıyor ve ben sol elimdeki parlayan lekeye bakarak hayal kuruyordum. Bir taşra kentini hayal ediyordum. 40 vers ötedeydi bu kent. Bulunduğum yerden oraya koşarak gitmeyi çok istiyordum. Orada elektrik vardı, 4 doktor vardı, bazı şeyleri konuşabilirdik. Hiç değilse böyle korkunç şeyler hissetmezdim artık. Ama oraya gidebilmem imkansızdı. Hem arada bir, bunun benim için yüreksizlik olacağını da düşünüyordum. Öyle ya, ben özellikle böyle bir hayat için okumuştum tıp fakültesinde. Ya doğumu problemli bir kadın getirirlerse? Ya da tutalım ki, fıtığı patlamış bir hasta getirdiler. O zaman ne yapacağım? Lütfen bir akıl verin bana. Ben 48 gün önce tıp fakültesini üstün başarıyla bitirdim. Gel gelelim, üstün başarı başka, patlamış fıtık başka şey. Bir keresinde profesörün patlamış bir fıtığı nasıl ameliyat ettiğini görmüştüm. O sırada amfideydim ve sadece fıtık aklıma gelince her seferinde sırtımdan soğuk terler boşanıyordu. Çayımı içtikten sonra her akşam aynı pozisyonda oturuyordum. Sol elimin altında her zaman, başta Döderlein'in küçük kitabı olmak üzere bir cerrahi ebelik başvuru kitabı, sağ elimin altında da çeşitli konularda resimli 10 cilt cerrahi operasyon kitabı oluyordu. İnliyordum. Sigara içiyor, soğumuş çayımı yudumluyordum. Ve işte sonunda uyumuştum. Çok iyi hatırlıyorum o geceyi. 29 Ekim gecesini. Kapının güm güm vurulmasına uyandım. 5 dakika sonra pantolonumu giymiş, yalvaran bakışımı kutsal cerrahi operasyon kitaplarından ayıramıyordum. Avludan bir kızak gıcırtısı geldiğini duydum. Kulaklarım aşırı hassaslaşmıştı. Anlaşılan gelen, fıtıktan da, anne karnında ters dönmüş çocuktan da daha korkunç bir şeydi. Bana, Nikolski Hastanesi'ne gecenin 11'inde küçük bir kızı getirmişlerdi. Hasta bakıcı kadın boğuk bir sesle şöyle dedi. ''Kötü durumda küçük bir kız. Ölüyor. Lütfen hemen hastaneye gelin.'' Hatırlıyorum. Avludan karşıya geçerken, hastane kapısının önündeki göz kırpan gaz lambasına büyülenmiş gibi bakıyordum. Antrede ışıklar yanmıştı, yardımcılarımın hepsi önlüklerini giyinmiş, hazır beni bekliyorlardı. Bunlar şunlardı. Henüz genç ama çok yetenekli sağlık memuru Demyan Lukic ve deneyimli iki ebe Anna Nikolayevna ile Palegeya Ivanovna. Bense iki ay önce tıp fakültesinden mezun olmuş ve Nikolski Hastanesi'nin yönetimine atanmış yalnızca 24 yaşında bir doktordum. Sağlık memuru mağrur bir tavırla açtı kapıyı ve kızın annesi keçe çizmeleriyle kayarak rüzgar gibi girmişti odaya. Üzerindeki karlar bile erimemişti. Elinde bir bohça vardı ve bu bohçanın içinde bir şey düzenli olarak tıslıyor, fıslıyordu. Kadının yüzü allak bullaktı. Sessiz sessiz ağlıyordu. Üzerinden gocuğunu atkısına attıktan sonra bohçasını açınca 3 yaşında bir kız çocuğu gördüm. Çocuğun yüzünü görünce bir an cerrahi operasyonu da, yalnızlığımı da, işe yaramayan üniversite öğrenimimi de unuttum. Kızın güzelliği her şeyi unutturmuştu bana. Onu neyle kıyaslayabilirdiniz? Böylesi güzel kız çocuklarının resimleri yalnızca şeker kutuları üzerinde olurdu. Olgun çavdar başakları renginde saçları doğuştan bukle bukleydi. Gözleri mavi, çok iriydi. Yanakları oyuncak bebeklerinki gibi. Meleklerin resimlerini böyle yaparlardı. Ancak gözlerinin derinlerine tuhaf bir buğu sinmişti ve bunun korku olduğunu anlamakta gecikmedim. Güçlükle soluk alabiliyordu. Hiç tereddüt etmeden şöyle geçirdim içimden. Bir saat içinde ölür. Ve yüreğim sızladı. Her soluk alışta boğazı içeri çekiliyor, damarları geriliyor, yüzünün rengi ise pembeden hafif leylak rengine dönüşüyordu. Bu renk değişiminin nedenini hemen anladım, değerlendirdim. Olayın ne olduğunu o anda kavramamıştım ve ilk koyduğum tanı da çok yerindeydi. Ayrıca ebeler de aynı tanıyı koymuştu. Bu konularda deneyimliydiler. Küçük kızın hastalığı kuş palazıydı ve boğazı perde perde kabarmıştı ve çok yakında bütünüyle kapanacaktı. Dikkat kesilen yardımcılarımın sessizliğinde anneye sordum. ''Kaç gündür böyle hasta kızınız?'' Kadın, ''Bugün beşinci gün, beşinci gün.'' dedi. Ve soğuk soğuk baktı yüzüme. Sağlık memuruna dönüp alçak sesle, ''Kuş palazı.'' dedim. Sonra anneye döndüm. ''Neden bu kadar bekledin? Neden?'' O anda arkamda ağlamaklı bir ses duydum. ''Bugün beşinci gün, anam babam, beşinci gün.'' Dönüp bakınca başörtülü, yuvarlak yüzlü, sessiz bir nine gördüm. Can sıkıcı bir tehlike önsezisiyle, ''Dünyada böyle nineler olmasa çok iyi olurdu.'' diye düşündüm ve ''Sen kes sesini nine, işimize engel oluyorsun.'' dedim. Tekrar sordum anneye. ''Beş gündür ne düşündün? Beş gün. Ne diyorsun?'' Anne birden otomatik olarak küçük kızı yaşlı kadının kucağına verdi ve önümde yere diz çöktü. ''Bir hap ver kızıma.'' dedi. Alnını yere yasladı. ''Ölürse kendimi asarım.'' ''Hemen kalk yerden.'' dedim. ''Yoksa hiçbir şey de söylemem sana.'' Anne bol etekliğini hışırdatarak hemen ayağa kalktı, yaşlı kadından aldı çocuğunu, kucağında sallamaya başladı. Yaşlı kadın başını kapıya dayadı, dua etmeye başladı. Küçük kızsa yılan gibi fıslayarak soluk almayı sürdürüyordu. Sağlık memuru, ''Bu insanlar her zaman aynı şeyi yapıyor.'' dedi. Böyle derken bıyığı yana kıvrılmıştı. Kızın annesi yüzüme büyük bir öfkeyle bakarak, ''Bana öyle gelmişti.'' sordu. ''Ölecek demek, ne demek oluyor?'' Alçak sesle kararlı karşılık verdim. Ölecek. Nine eteğini kaldırıp gözyaşlarını silmeye başladı. Anne ise kötü kötü haykırdı bana doğru. Yardım et çocuğuma. Bir hap ver. Beni nelerin beklediğinin farkındaydım ve kararlıydım. Ne hapı vereceğim ona? Söyle senin dediğini vereyim. Çocuk zor soluk alıyor. Boğazı tıkalı. Beş gün kızının canını çıkardın. Hem de buraya 15 vers ötede. ''Şimdi ne yapmamı emrediyorsun bakalım?'' Nine başını sol omzuna koymuş, tuhaf bir sesle sızlanıyordu. ''Ne yapılacağını sen daha iyi bilirsin anam babam.'' Birden nefret ettim yaşlı kadından. ''Kes sesini!'' diye tersledim onu. Sonra sağlık memuruna döndüm. Kız çocuğunu almasını söyledim. Anne çırpınmaya başlayan kızını ebeye verdi. Çocuğun bağırmak istediği belliydi ama sesi çıkmıyordu. Annesi sarılmak istedi ona ama engel olduk kendisine. Lambanın ışığında kızın boğazına baktım. O zamana kadar yalnızca ciğerlerde çabuk iyileşen kuş palazı olayıyla karşılaşmıştım. Kız çocuğunun boğazında beyaz, yırtılmış bir şişkinlik vardı. Birden soluğunu dışarı verince tükürüğü yüzüme geldi. Ama o anda düşünüyordum. Nedense gözlerim için korkmak aklıma gelmedi. Sakinliğime kendim de hayret ederek ''Durum açık.'' dedim. ''Çok geç kalınmış. Çocuk ölüyor. Kurtuluşu yok.'' ''Ancak ameliyat.'' Ve böyle bir şey söylediğim için dehşete düştüm. Ama söylemeden de edememiştim. ''Ya kabul ederlerse?'' sorusu geldi aklıma. Anne sordu. ''Nasıl olacak bu?'' Boğazı alttan kesip oraya gümüş bir boru yerleştirmek. Böylece çocuğun soluk almasını sağlamak gerekecek. O zaman belki kurtulur.'' diye açıklama yaptım. Anne bir deliye bakar gibi baktı bana. Sonra kızını benden korumak için kollarını uzattı. Nine ise tekrar sızlanmaya başladı. ''Ne diyorsun sen? Kesemezsin çocuğumuzu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Çocuğun boğazını mı keseceksin?'' Öfkeyle çıkıştım ona. ''Çekil şuradan koca karı.'' Sağlık memuruna emir verdim. ''Kâpur iğnesi yapın.'' İğneyi görünce anne kızını bırakmak istemedi. Bunun kötü bir şey olmadığını açıkladık ona. Anne, ''Faydası olacak mı ona bunun?'' diye sordu. ''Hiçbir faydası olmayacak.'' O zaman anne hüngür hüngür ağlamaya başladı. ''Ağlamayı kes!'' dedim. Saatimi çıkarıp devam ettim. ''Düşünmen için 5 dakika veriyorum sana. Bu 5 dakikayı içinde kabul etmezseniz bir şey yapmayacağım.'' ''Kabul etmiyorum.'' dedi anne. Nine ekledi. ''Hayır, kabul etmiyoruz.'' Ben de boğuk bir sesle ''Pekala, nasıl isterseniz.'' dedim. Şöyle geçirdim içimden. ''Hepsi bu kadar. Benim için böyle olması daha kolay.'' Söyledim kendilerine, teklif ettim. Ebelerin de şaşkın bakışları arasında. Kabul etmediler. Böylece ben de kurtulmuş oldum. Ben böyle düşünürken arkamda yabancı başka bir ses duyuldu. ''Ne o? Aklınızı mı yitirdiniz siz? Nasıl kabul etmezsiniz? Ölmesine göz mü yumacaksınız kızın? Kabul edin. Hiç acımıyor musunuz çocuğa?'' Anne tekrar aykırdı. ''Hayır.'' İçimden şöyle geçirdim. Yapmaya çalıştığım nedir benim? Öyle ya, kızın boğazını mı kesmeyi düşünüyorum? Ama başka bir şey söyledim. Hadi, çabuk olun, kabul ettiğinizi söyleyin. Artık ayakları morarmaya başladı çocuğun. Hayır, hayır. Pekala, koğuşa götürün onları. Orada otursunlar. Yarı karanlık koridordan götürdüler onları. Kadınların ağladığını, kız çocuğun fıslayarak soluk aldığını duyuyordum. Çok geçmeden sağlık memuru geri geldi ve şöyle dedi. Kabul ettiler. İçim sanki taş kesilmişti ama konuşmam anlaşılırdı. Hemen neşteri, makasları, pensleri sondayı sterilize edin. Bir dakika sonra kar fırtınasının delicesine savurduğu avluda daireme koşuyordum. Dakikaları sayarak nefes borusu sorunları kitabının sayfalarını çevirdim. Nefes borusunda nasıl delik açılacağının resmini buldum. Resimde her şey açık seçik ve sade gösteriliyordu. Boğaz açılmış, neşter nefes borusunun içine sokulmuştu. Açıklamayı okudum ama bir şey anlayamadım. Kelimeler gözlerimin önünde dönüp duruyordu. Nefes borusuna nasıl müdahale edildiğini hiç görmemiştim. Eh, artık çok geç, diye geçirdim içimden. Umutsuzca mavi ışığa, parlak resme baktım. Üzerime çok zor, korkunç bir görevin yüklendiğini hissediyordum. Ve fırtınayı hiç hissetmeden hastaneye döndüm. Koğuşun girişinde yuvarlak eteklikli, karanlık bir gölge sarıldı bana. Boğuk bir inleme duydum. Anam babam, nasıl keseceksin kızımın boğazını? Aklın alacağı bir şey mi bu? Aptal kadın kabul etti. Ama ben kabul etmiyorum. Hayır, etmiyorum. Haplarla tedavi etmene evet. Ama boğazını kesmene izin vermem. Şu kadını alın başımdan, diye bağırdım ve öfkeyle aykırdım. Asıl aptal olan sensin, sen. Onun kafası çalışıyor. Hem sonra sana soran olmadı. Çıkarın şunu buradan. Ebe, yaşlı kadını kolundan tutup koğuştan dışarı attı. Sağlık memuru, her şey hazır, dedi. Küçük ameliyat odasına geçtik ve sanki bir perdenin arkasında pırıl pırıl aletleri, parlak ışığı, muşamba örtüyü gördüm. Küçük kızı kucağından zorlukla aldıkları annenin yanına son bir kez daha gittim. Yalnızca hırıltılı bir sesle şöyle dediğini duydum. ''Kocam burada değil, kentte. Geldiğinde ne yaptığımı öğrenince öldürecek beni.'' Yaşlı kadın yüzüme dehşet içinde bakarak tekrarladı. ''Öldürecek.'' Emir verdim. ''Ameliyathaneye sokmayın onları.'' Ve yalnızca biz kaldık ameliyathanede. Personelim ben ve küçük kız Litka. Çıplak masanın üzerinde oturuyor, sessiz sessiz ağlıyordu. Masanın üzerine yatırdılar onu. Tuttular, boğazını yıkadılar. İyotla sıvazladılar ve ben neşteri aldım elime. O anda şöyle geçirdim içimden. Ne yapıyorum ben? Ameliyathanede çıt çıkmıyordu. Neşterle kızın yumuşak boğazında dikine bir çizgi çizdim. Tek damla kan çıkmadı. İki yana ayrılan derinin arasında oluşmuş beyaz yere bir çizgi daha çizdim. Yine kan akmadı. Anatomi atlaslarındaki bir takım resimleri gözümün önüne getirmeye çalışarak, sonda aletinin yardımıyla yumuşak dokuyu yavaş yavaş açmaya başladım. Ve o zaman yaranın altından bir yerden siyah bir kan fışkırdı ve bütün yarayı kapladı. Enseye doğru akmaya başladı. Sağlık memuru kanı tamponlarla silmeye başladı ama dinmiyordu kan. Üniversitede gördüğüm her şeyi hatırlamaya çalışıyordum. Yaranın kenarlarını penslerle sıkıştırıyordum ama kan hala kesilmiyordu. Soğuk soğuk terlemeye başlamıştım. Alnım boncuk boncuk terdi. Tıp fakültesine girdiğim için, bu uzak, tenha yere geldiğim için kendime çok kızıyordum. Öfkeli bir umutsuzluk içinde pensi yaranın yakınında bir yere rastgele saplayıp kapadım ve o anda kesildi kan. Gazlı bezlerle temizledik kanı. Yara tertemiz ve kesinlikle anlaşılmaz bir biçimde çıktı ortaya. Nefes borusu ortalarda yoktu. Önümdeki yara atlaslardaki resimlerin hiçbirine benzemiyordu. Aradan bir iki dakika daha geçti. Ben kah neşterle kah sondayla yaranın içini sürekli karıştırıyor, nefes borusunu arıyordum. Ve ikinci dakikanın sonunda onu bulma umudumu bütünüyle yitirmiştim. Her şey bitti diye geçirdim içimden. Neden böyle bir işe kalkıştım ki? Doğrusu böyle bir operasyon yapmayı önermeyebilirdim ve Litkacık koğuşta sakin sakin ölebilirdi. Oysa şimdi kesik bir boğazla ölecek ve ben bu işlemi yapmasam onun yine de öleceğini, boğazını kesmekle ona zarar vermediğimi hiçbir şekilde kanıtlayamayacağım. Ebe bir şey söylemeden alnımı siliyordu. Şöyle düşünüyordum. Neşteri bırak elinden. Elinden başka bir şey gelmeyeceğini söyle. O anda annesinin gözlerini görür gibi oldum. Tekrar elime aldım neşteri ve bir şey düşünmeden Litka'nın boğazına sertçe soktum. Yumuşak doku yarıldı ve bir anda beklenmedik biçimde küçük kızın nefes borusunu gördüm. Kısık bir sesle ''Çengeller'' dedim. Sağlık memuru çengelleri uzattı bana. Birini bir yandan, öbürünü öteki yandan sokup birini sağlık memuruna verdim. Artık yalnızca bir şeyi görebiliyordum. Gırtlağın açık gri renkteki boğumlarını. Neşterin sivri ucunu gırtlağa sokup ölçtüm. Gırtlak, yaranın içinden dışarı çıktı. O anda sağlık memuru aklını yitirdi gibi geldi bana. Birden gırtlağa çekmeye başlamıştı. Arkamda iki ebe ahvah etmeye başladı. Bakışımı kaldırınca ne olduğunu anladım. Galiba sağlık memuru havasızlıktan bayılacak gibi olmuş, düşüyordu. Ama çengeli elinden bırakmadığı için de nefes borusunu çekiyordu. ''Her şey bana karşı'' diye geçti aklımdan. Şimdi gerçekten de kestik Litka'nın boğazını ve arkasından şöyle düşündüm. Eve gidip şakağıma bir kurşun sıkacağım. O anda çok deneyimli olduğu anlaşılan yaşlı ebe vahşi bir hayvan gibi saldırdı sağlık memurunun üzerine. Dişlerinin arasından şöyle söylenerek elinden çengeli aldı. ''Devam edin doktor.'' Sağlık memuru pat diye yere yuvarlandı. Ama biz dönüp ona bakmadık. Neşteri gırtlağa bastırdım, sonra gümüş boruyu içine soktum. Kolayca girmişti yerine. Ama Litka kıpırdamıyordu. Olması gerektiği gibi soluk alamıyordu. Derinden bir göğüs geçirdim, durdum. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Birilerinden af dilemek, düşüncesizliğimden dolayı, tıp fakültesine girdiğimden dolayı pişmanlığımı belirtmek istiyordum. Ameliyathaneye bir ölüm sessizliği çökmüştü. Litka'nın giderek morarmakta olduğunu görüyordum. Artık her şeyi bırakmak, ağlamak istiyordum. Birden sarsıldı Litka. Gümüş borudan fıskiye gibi iğrenç pıhtılar akmaya başladı. Sonra borudan hava ıslık çalarak girmeye başladı. Kız artık rahat soluk alıyordu. Yüzünün morluğu gidiyor, kırmızılaşıyordu. O sırada sağlık memuru yerden kalktı. Yüzü bembeyaz, terliydi. Kendinde değilmiş gibi, dehşet içinde yanıma geldi, boğazı dikmeme yardım etmeye başladı. Sanki uyku arasından, gözlerinin önüne perde gibi inmiş terin arkasından, ebelerin mutlu yüzünü görüyordum. Biri şöyle dedi bana. ''Harika bir ameliyat yaptınız, doktor.'' Benimle alay ediyor gibi geldi. Kaşlarımın altından canım sıkkın, baktım ona. Sonra kapılar açıldı, içeriye temiz hava girdi. Litka'yı çarşafla götürdüler ve o anda birden anne göründü kapıda. Gözleri vahşi bir hayvanın gözlerinden farksızdı. Sordu bana. ''Ne oldu?'' Onun sesini duyduğum anda sırtımdan bir ter boşandı. Ancak o zaman anladım Litka masada kalsaydı başıma nelerin geleceğini. Ama sakin bir sesle cevap verdim ona. ''Sakin olun, yaşıyor. Umarım yaşayacak da. Yalnız boruyu çıkarana kadar ne olacağını söyleyemeyiz.'' O anda yaşlı kadın yerden biter gibi çıktı ortaya. Kapı koluna, bana, tavana doğru hat çıkardı. Ama artık kızmıyordum ona. Dönüp Litka'ya kafur hinesi yapmalarını, yanında sırayla nöbet tutmalarını söyledim. Sonra avluyu geçip evime gittim. Hatırlıyorum, odamda mavi ışık hala yanıyordu. Döderlein'in kitabı, öteki kitaplar oldukları yerde duruyordu. Üzerimdekileri çıkarmadan divana gittim, üzerine uzandım ve çok geçmeden bir şey göremez oldum. Uyumuşum, rüya bile görmedim. Aradan iki ay geçti. Birçok şey gördüm. Gördüklerimin arasında Litka'nın boğazından daha korkunçları da oldu. Onu unutmuştum bile. Her yer karla kaplıydı. Hastalarım gün geçtikçe çoğalıyordu. Yeni yılın başlarında bir gün bekleme odama bir kadın girdi. Toz toparlak sarılıp sarmalanmış küçük bir kız çocuğunun elinden tutuyordu. Kadının gözleri ışıl ışıldı. Bakınca tanıdım onu. ''Aa, Litkacık değil mi bu? Artık nasıl?'' ''Çok iyi.'' Litka'nın boynundaki sargıyı çıkardık. Huysuzluk yaptı, korktu. Ama öyleyken yine de çenesini kaldırıp boynuna bakabildim. Pembe boynunda dikey, kahverengi bir çizik ve yatay, ince iki dikiş izi vardı. ''Her şey yolunda.'' dedim. ''Artık gelmeyebilirsiniz.'' ''Anne, size minnettarız doktor.'' dedi. ''Teşekkür ederiz.'' Litka'yı uyardı. ''Amcana teşekkür et.'' Ama Litka bir şey söylemek istemedi bana. Bir daha hiç görmedim Litka'yı. Unutmaya başlamıştım onu. Hastalarım çoğaldıkça çoğalıyordu. Sonunda günde 100 hastayla ilgilenmem gereken günler geldi. Sabahın saat 9'unda hasta almaya başlıyor, akşamın 8'ine kadar çalışıyorduk. Evime dönünce sallanarak çıkarıyordum önlüğümü. Yaşlı sağlıkçı ebe bir gün şöyle dedi bana. Bu ilgiyi yaptığınız o boğaz ameliyatına borçlusunuz. Köylerde ne diyorlar biliyor musunuz? Hasta Litka'nın boğazını çıkarıp yerine çelik bir boğaz koyduğunuzu söylüyorlar. Kızı görmek için özellikle gidiyorlarmış o köye. Çok ünlü oldunuz doktor. Kutluyorum sizi. Sordum ebeye. Kız o çelik boğazla yaşıyormuş öyle mi? Evet, taktığınız o çelik boğazla yaşıyormuş. Aferin size, doktor. Hem son derece soğukkanlılıkla yapıyorsunuz yapacağınızı. Harika bir şey bu. Neden bilmem, şöyle karşılık verdim ona. Evet, biliyor musunuz, hiç heyecanlanmıyorum. Ama yorgunluktan utanmaya bile zamanım olmadığını hissettim. Yalnızca bakışımı öte yana çevirdim. Vedalaşıp odama gitmek üzere yürüdüm. Her yeri kaplamış kar lapa lapa yağmayı sürdürüyordu. Odamın ışığı yanıyordu ve evim yalnız, tek başına, sakin, mağrurdu. Oraya doğru yürürken yalnızca bir şeyi düşünüyordum. Uyumayı.